राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2054 2 अक्टूबर 1997 को नोहर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम गीता का सिद्धांत बहुत अलौकिक है, बिल्कुल है, विचित्र है। सत सत्या सत असत नित्य अनित्य सब मैं ही हूँ। सिवाय परमात्मा के कोई वस्तु क्रिया पदार्थ व्यक्ति अलग है ही नहीं। इसमें सब एक आ जाते हैं, मुसलमान है, हिंदू है, ईसाई है, यहूदी है, पारसी है, ये सब मत मतांतर द्वैतवाद है, अद्वैतवाद है, पृष्ठद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, अच्छेद भेद अभेद है, कई भेद है दर्शन, वे सब भेद मिल करके वासुदेव सर्वम में आ जाते हैं अंत में। और ये दार्शनिक सिद्धांत ऊंचा है तो भगवान कहते हैं मैं ही हूँ। तपाम्याम आम वसरम, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ और जल को ग्रहण करता हूँ। सूख जाए हरी मैली से मैली चीज और शुद्ध से शुद्ध चीज सूर्य के प्रकाश से सूख जाती है। मैला पेशाब आदि पड़ा वो भी सूख जाता है, एयरपोर्ट है, बड़े सुगंधित बढ़िया चीजें उनका भी सूख दे, वो कोई दो विभाग नहीं उनमें, सब में सार जो उनका रस हो वो भगवान ग्रहण करते हैं। तब प्रतिभा तपाम्याम राम वर्षम निघृणा में और उत्सृणा में सब जड़े को ग्रहण भी करता हूँ, त्याग भी करता हूँ। अमृतम चाहिए मृत्यु से, मृत्यु और अमृत और सद असत से अहम ये हुआ। तो ये वासुदेव स्वरूप का सिद्धांत है, सबसे श्रेष्ठ है। कारण के इसके अंतर्गत सब आ जाते हैं। इस सिद्धांत को मानने वाले सज्जन के मन में राग द्वेष हर्ष शोक नहीं होते, द्वैत रहता ही नहीं। इसमें ज्ञान मार्ग में तो द्वैत है, भक्त मार्ग में अद्वैत है। तो ज्ञान मार्ग में विवेक है, विवेक होता है दो बातों किसी प्रति को अलग अलग भाव, तो विवेक वह होता है। और भक्ति मार्ग में विश्वास है, तो विश्वास में दो नहीं होते, एक ही होते हैं। सब परमात्मा का स्वरूप है साक्षात। तो परमात्मा का स्वरूप केवल कहना नहीं है, एकादश कद में लिखा मनोवाक काय वृत्ति, वाग मन काय वृत्ति भी दो है, मनोवाक काय वृत्ति भी वाग मन काय वृत्ति भी। मन सब जगह मेरा भाव करो तो मन से भी आदर करो और वाणी से भी मीठे बोलो और बर्ताव से भी हित करो, तब ये दृष्टा दो, तब ये ठीक बैठती है बात। किसी का भी तिरस्कार नहीं, किसी का भी अपमान नहीं, किसी से भी घृणा नहीं, किसी से भी सबकी सेवा है और सब में परमात्मा हमारे प्रभु ही है। सब जगह भगवान ही भगवान है, परमात्मा ही परमात्मा तत्व है। दूसरा कोई सिद्धांत है जो सब भाई है, भाई भाई में तो लड़ाई हो जाती है, इष्ट में साधु में लड़ाई नहीं होती। इष्ट तो एक साधु उसका दास है जो वास्तव में कल्याण चाहता है, तो उसमें द्वैती भाव होते ही नहीं, वासुदेव सर्वम। तो सातवें नौवें अध्याय में ये विशेषता से वर्णन है, दसवें अध्याय में भी। तो वास्तव में सब किसी का भी बुरा नहीं चाहना कभी भी, ये अगर किया जाए तो बहुत जल्दी सिद्धि हो सकती है। ना किसी से राग हो, ना किसी से द्वेष हो, नहीं किसी से दोस्ती, नहीं किसी से बैर, नहीं किसी की सिर धरने, नहीं किसी की बैर, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, और कल्याण उद्धार के सब भगवान का स्वरूप है, यही उसी आनंद ही आनंद रहता है। ये जो बात आती है कि स्वार्थ मंत्र सकल जग माहे, सुपने ऊपर परमार्थ नाहे, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वाद लाग कर ऐसे प्रीति, परंतु हेत रहित सुख उपकार, दो उपकार ये भगवान और भगवान के भक्त। तो भक्त की महिमा है, भगवान की दृष्टि में सब भगवान ही भगवान है और भक्ति दृष्टि में सब भगवान ही भगवान है। वर्ण आश्रम अवस्था परिस्थिति इसको लेकर के विभाग होता है, परंतु भीतर में विभाग नहीं होता। वो कैसी एकता है, देखो दो तरह की एकता होती है, एक आज सब खाओ पीने एक साथ में रोटी बेटी का एक बर्ताव करो, एक ये एकता होती है, एक भाव है विद्या विनय संपन्न है ब्राह्मण एक गौ स्त्री सुनचे सुपा कैसे पटेदा सब दर्शन है, वही समता है। तो समता कहाँ है कि जिसमें व्यवहार एक कर नहीं सकते, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण और चंडाल में एक समता कैसे करोगे, कुत्ते में हाथी में एक भाव कैसे करोगे, और गाय में कैसे करोगे, गाय को दूं ही जाएगी कुत्ते दूं ही जाएगी, हाथी सवारी किया जाए कुत्ता सवारी किया जाएगा। मानो जिनमें व्यवहार में एकता कर नहीं सकते उस जगह भी जिनके भीतर से एकता है, तो ये सिद्धांत गीता की एकता है। दो एकता होती है, एक एकता है कमला नींबू होता है जम भे करो संतरा, तो बाहर से बिल्कुल एक तरह का दिखता है, भीतर में कलियां कलियां अलग है, अरे कलिया में कई तरह अलग अलग है, एक कड़ी में भी कई तरह मिथन तो अलग अलग है, अलग अलग है, बाहर से वही दिख है। ये है शास्त्रीय एकता है, और ये जो दूसरी एकता सब एक ही, वो क्या चीज है ये शास्त्रीय एकता, शास्त्रीय एकता क्या है, जैसे खरबूजा है लोगी एकता निकल नींबू की तरह है, सब बारिश का एक खाने पीने में एक, परंतु तो भीतर में अलग अलग एक एक अलग कली अलग कली किसर भी अलग अलग, और खरबूजे को बाहर से लेकर बरूबर दी थी अलग अलग, अब भीतर तो पता ही नहीं लगता, अलग का पता लगता ही नहीं। तो सिद्धांत में ये है गीता जी का, बाहर से मर्यादा है, पुरुष है ब्राह्मण है क्षत्रिय है भेष है शूद्र है छोटा है बड़ा है समान अवस्था वाला है बूढ़ा है, अलग भेद है, परंतु भीतर में सब भी जैसे आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा दुखम सहयोगी परमो मत, जैसे शरीर है तो शरीर हाथ पांव इन अंग अंग के देखा जाए तो दो अंग एक समान नहीं है, हाथ की अंगुलियां है खैर सब एक होते हुए भी बर्ताव अलग अलग होता है, पूजने से हाथ होता है कोई बताना होता है इससे बताना होता है चढ़ाधनियों का करना होता है, एक ही हाथ एक ही है बर्ताव अलग अलग होता है, तो सब में बर्ताव अलग बर्ताव एक नहीं हो सकता ही नहीं, पर जहाँ बर्ताव अलग हो नहीं सकता वहां भी बात वास्तव देख तत्व देखत एक ही सत सच्चा हमारे निगड़ामी उच्च से अमृतम से मृत्यु से सत सच्चा हमारे मृत्यु वासुदेव सर्वमति स महात्मा सुदुर्लभ, महात्मा दूसरे भी हो जाएंगे परंतु वासुदेव सर्व स महात्मा सुदुर्लभ ये दुर्लभ होगा, जिसके हृदय में ऐसी बात है सब भगवान है परमात्मा है सभी, सुख आवेदे भगवान दुख आवते भगवान अनुकूलता है भगवान प्रतिकूलता होते भगवान आदर है भगवान दया करते भगवान निंदा थे भगवान प्रशंसा थे भगवान, इसका अर्थ ये नहीं कि करे निंदा के लायक काम काम निंदा के लायक नहीं करता, परंतु फल में जो हो जाए उसमें सब एक बात है, उसमें कोई अपना फर्क नहीं है। तो सत सच्चा मरदा सत असत्या मैं ही हूं, ये भक्ति है। सातवां नौवां अध्याय है दस और ग्यारह बारह तक है छह अध्याय में, तो ऊंची से ऊंची बात है तो किसी के साथ राग द्वेष न हो, कोई अच्छा कोई मंदा, अच्छा राग हो जाएगा बुरा मांगो तो द्वेष हो जाएगा। राग द्वेष यही परिपंथ है, लुटे रहे हैं इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष व्यवस्थित हो तय और नमस् से तो ये से परिपंथ है न। प्रत्येक इंद्रिय में राग द्वेष इंद्रिय विषम में ये अच्छा है ये मंदा है बढ़िया है घटिया है होता है, तो ये जो द्वेष है ये व्यवहार के लिए है, इसको स्थायी मानना है ये राग द्वेष करना है, राग द्वेष है वही तो ये परिपंथी है। मानू मार्ग में लुटेरे राग और द्वेष है, अच्छा और बंदा भला और बुरा ठीक और बेठीक अनुकूल और प्रतिकूल, ये सब होते हुए वे भीतर में एक प्रसन्नता रहे, आदर में वो प्रसन्नता है निरादर में वही प्रसन्नता है, प्रशंसा में वही प्रसन्नता है और निंदा में वही प्रसन्नता है, शरीर के रोग होने पर वही प्रसन्नता है निरोग होने पर वही प्रसन्नता है। हर समय तो यही तेरे देता सर को ये शान साम्य स्थिति को माना, जिन लोगों ने साम्यावस्था में मन को लगा दिया है वो संसार को जीत गए, ये राग द्वेष हुआ तो संसार जीत गए आप हार गए, कि जो थे क्रिकेट बेटी माना राग द्वेष किया तो आप हार गए संसार जीत गए, संसार तो अर्थम है ही शब्द रहेगा ही, और आप कब जीते ये है तेरे देता सर को ये शाम साम्य स्थिति माना, जिन लोगों ने साम्यावस्था में मन को लगा दिया है जीवन अवस्था में ही संसार को जीत लिया। निर्दोष अभी सम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, जिसमें दोष दृष्टि नहीं है ऐसे नहीं तो वो भी सम है, तस्मात ब्रह्म नीति परमा स्थित है। तो गीता का ज्ञान ये और विलक्षण है, तो अपने क्या करे राग द्वेष न करें, राग द्वेष को भीतर में स्थान न दें, अनुकूल बर्ताव अलग होता है प्रतिकूल बर्ताव अलग होता है, और उनके साथ बर्ताव भी अनुकूलता प्रतिकूलता बर्ताव भी अलग अलग होगा, परंतु हृदय में नहीं अलग नहीं होगा। जैसे एक माँ है एक बालक है, तो बालक है कभी कभी प्यार तो बहुत गौर करती है, रेल लगाती है पुस्कारती है, और कभी कभी थप्पड़ भी लगा देती है, पर थप्पड़ लगाने में पुस्कारने में हृदय हृदय दो नहीं होता, माँ का हृदय एक होता है। इस तरह से भगवान का और भगवान के प्यारे भक्तों का सबके प्रति हृदय एक होता है, भगत अभक्त हृदय अनुसार ही, भगत हृदय है अभक्त हृदय, और हृदय के अनुसार में सम और विषम बर्ताव होता है भगवान का उनका हृदय जैसे जैसा, परंतु अपनी तरफ से किसी के साथ कोई राग द्वेष नहीं है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सभी भगवान के प्यारे सब भगवान में पैदा हुए हैं, तो भगवान और महात्मा दो ये है बिना हेतु हित करने वाले स्वतः स्वाभाविक ही, दया करने वाले भी हित करे, प्रेम करने वाले भी हित करे, उदास करने वाले हित करे, और ऐसी सृष्टि परमात्मा की पृथ्वी है किसी का पक्षपात नहीं, जन्म है किसी का पक्षपात नहीं, अभाव है किसी का पक्षपात नहीं, भाई संत महात्मा होंगे उसकी प्यास ज्यादा बुझाएगा, दुष्टता है पाप ही करता है कसाई बना करता है उसकी जब प्यास नहीं बुझाएगा, ऐसा नहीं है, एक ही जुबान है, पृथ्वी बरबर देती है, प्रकाश भगवान बरबर देते है, चंद्रमा आदि जितने वो सबके ऊपर समान है, जो आपस में खटपट करके कर लेते अलग अलग वो सृष्टि ऐसा ही है जीव की, देखो एक जीव की सृष्टि है एक परमात्मा की सृष्टि है, तो परमात्मा की सृष्टि सब एक है, जीव की सृष्टि न्याय जारी है, ये माँ है कि ये बहन है कि ये स्त्री है कि ये भाई है, ये सास है कि ससुर है कि देवर है, ये अलग अलग ये सृष्टि मनुष्य की, ये अच्छा है ये मंदा है ये ठीक है बेठीक है ये अनुकूल है ये प्रतिकूल है, तो वो सृष्टि रचना करते हैं, इसमें मुख्य कारण होता है स्वार्थ, स्वार्थ बुद्धि न हो और अभिमान न हो और द्वेष न हो, फिर सब जगह समान भाव होगा, यथायोग सेवा होगी। एक चीज जितनी एक एक समान सबको दे रही वो बड़ी क्षमता नहीं है, यथा योग है। जैसे वैद्य के पास रोगी जाता है तो ऐसा नहीं कि आज इस शीशी से दवाई दी सबको इस शीशी से दवाई देंगे, ऐसा नहीं होगा। किसी को दस्त लगती है किसी बंद कुछ हो गई तो एक कैसे दिया जाएगा, तो अलग अलग दी जाएगी। तो एक तक क्या होगी, सबका दुख मिटे, सबका रोग मिटे, सबका भला हो, ये भाव सब में रहता है। ये भाव रूपी क्षमता है ना, अपने स्वार्थ का त्याग, अपने अभिमान का त्याग, अपने पक्षपात का त्याग, उनका हित, ये चीज एक और चाहे सदा ही। ते प्राप्त मंत्री माम सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति है वे प्रभात को प्राप्त होते हैं, उसमें कोई द्वेष नहीं उनका, सबका हित एक समान। ये संत और भगवान दो का मत बताया, हित में दिन चुगो पुकारी, और भगत वो स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, गृहस्थी भी हो सकता है, साधु भी हो सकता है, बालक भी हो सकता है, जवान भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है, रोगी भी हो सकता है, निरोग भी हो सकता है, बलवान भी हो सकता है, दुर्बल भी हो सकता है। समता के लिए कोई बल की, विद्या की, योग्यता की इनकी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता केवल भाव की है। भाव है त्याग से बढ़ जाता है, भाव एक कल्याण हो जाता है। इस वास्ते मनुष्य मात्र कल्याण का अधिकारी है, अपने उद्धार का अधिकारी है, अपने कल्याण का अधिकारी है मनुष्य मात्र। क्योंकि मनुष्य शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो परमात्मा प्राप्ति के लिए वो ही तो अधिकारी हुआ। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला शरीर, तो मात्र शरीर जितने वे सब के सब परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी, तो परमात्मा के प्यारे, परमात्मा की तरफ सम्मुख होने वाले सब योग्य हो गए, बलवान हो गए, अधिकारी हो गए, हकदार हो गए मुक्ति का। वे आप ही राग द्वेष कर अलग जाओ, पर तो वास्तव में सब कल्याण के भागीदार है। नमस्ते जीवे थो मुक्ति सिद्धार भाग 14वां अध्याय में 10वें में ब्रह्मा जी स्तुति करे, ब्रह्मा जी वे कहते हैं सब परमात्मा देखे, हृदय वाणी और शरीर से नमस्कार करता रहे। अरे अपने किए कर्मों के अनुसार कोई बीमारी है, बीमारी है, आदर है, निरादर है, अनुकूलता प्रतिकूलता थी, वो भंजाना हुआ गुणानुक्रम वो करता हुआ भी मूढ़ा दान प्रशंति प्रशंति ध्यान से सब बर्ताव करते हो भी मात्र प्राणी का हित हुआ। इस बात रामायण माता है, अरे वो अनबल की रामों राम जी ने भैरी का भी अनबल नहीं किया, रावण को मार दिया, परंतु वो एक दाक्षात रावण आता है और रावण कहता है मरते समय कि आप समझो हमारी विजय हुई, विजय आपकी नहीं मेरी हुई है, मेरे जब तक प्राण रहे आपको लंका में पैर नहीं रहने दिया, आप जीते और मैं वैकुंठ जा रहा हूँ आपके धाम में, विजय किसकी हुई, विजय हमारी हुई। छोटे छोटे बच्चों को, छोटे बच्चों को देखा है ना, पिताजी बैठे खाट पर, अब वो कुश्ती करता है, अब पिताजी गिरा देता है, विजय हो गई। ऐसे भगवान अपनी हार स्वीकार कर देते हैं, हमारी विजय कर देते हैं। ये भगवान का एक विलक्षण न्याय है, विलक्षणता है, अलौकिकता है, विस्तृतता। तो आप हम सब परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे नहीं भी साधु कर सकते, गृहस्थी नहीं करे, अथवा गृहस्थी करे साधु न करे, स्त्रियां करे पुरुष न करे, पुरुष करे स्त्रियां न करे, ऐसी बात नहीं। प्राणी मात्र मनुष्य में तो योग्यता है, अधिकारी है, ये इनमें सामग्री है मनुष्य में। वो सामग्री और जगह नहीं है, माता भी है ने प्रकाश में, इसे बुद्धि के विकास विशेष है। बुद्धि विकास लिया कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए, जैसे अपनी रक्षा के लिए राइफल देते हैं, पिस्तौल देते हैं, इस तरह से अपनी रक्षा के लिए। ये उल्टा चलने लग गया, अहित करने लग गया, दूसरों का नाश करने लग गया, इससे पतन होता है। अपना भाव और अपनी क्रिया शुद्ध बना लाए तो सत्संग करने वाले भाइयों के लिए बहुत विशेष आवश्यकता है कि सर्वभूति तीरता, प्राणी मात्र का हित हो, सत्संग में लग जाए, भजन में लग जाए, गीता जी में लग जाए, अपना उद्धार कर ले। ये सत्संग मात्र का काम है। उमा संत की यह बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई। रावण ने विभीषण को मारा लात से, तो वहां पिता के स्वामी भले ही मोई मारा, राम भजे हित हो तुम्हारा, तुम्हारा हित तो वही भजन करने से होगा। एक समान सबके साथ एक बर्ताव, जैसे फूल होता है, एक राज में फूल तोड़ते हैं, एक मनख है अंदर एक शुभ सुगंधी, इसमें सुगंधी, इसमें सुगंधी, जिस तरह के सबके साथ सबका हित करना है, ये खास बात है। हित करने में एक बात है, बाहरी क्रिया में भेद होगा। जैसे बालक है तो उनको पढ़ाया जाएगा, तो पढ़ने में वो कैद का अनुभव करेगा तो दुख होगा, पर हित है पढ़ने में, पढ़ने में हित है, इस वास्ते पढ़ाते हैं। तो मनुष्य समझ नहीं सकता, इस वास्ते संतों की गति रामदास जग से लखियन जाए, बाहर तो संसार सा भीतर उल्टा था, बाहर तो संसार इतने काम, खाना पीना चलना फिरना, जब साधारण भी जो महात्माओं का आसन होता है, पर भीतर में क्या है, अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग है, दूसरों का हित है, दूसरों का कल्याण है, दूसरों का भला है, ये सब पर प्रेम रखे, वैर रखे, कुछ रखे, अपनी तरफ से कल्याण है। तो इस बात की आवश्यकता है, जो जीवन मुक्त हो जाते हैं, संसार को जीत जाते हैं, यही धीरे धीरे स्वर्ग और निर्फल हो जाते हैं भाई, राजी के नाराज होंगे, कुत्ता कुत्ते का पुछ करो दोबारा राजी हो जाएगा, तिरस्कार करो चेहरा खराब हो जाएगा। तो ये तो उनमें ही है, मनुष्यता क्या हुई, मनुष्यता तो उन्हें अनुकूल तो आती रहे और जाती रहे, अपने क्या फर्क पड़ता है उसमें। अलंग्यम दिन रात्रि वत, दिन आता है फिर रात आती है, रात आती है दिन आता है, तो क्या रात आ रोने लग जाए, रात आगे बत्ती करो भाई, रात आ गया अंधेरा है, दिन आ गया उसे कुछ नहीं है, काम धंधा करो दिन आ गया, पर रोते हंसते तो वही है, शोक मनाते हैं रात हो जाए तो। इस तरह अनुकूलता प्रतिकूलता में अपना व्यवहार अच्छी तरह से ढंग से करे, परंतु भीतर में सबके हित से एक बनी रहे, मनुष्य मात्र में, क्यों कल्याण इसको करना है, सेवा करना है और समता रखना है, भगवान को याद करना है, सबके लिए परम कल्याण की बात है। तो मनुष्य ऊपर विशेष जिम्मेवारी है, क्योंकि बुद्धिमान है, समझदार है, समझदार गलती करता है तो ज्यादा पाप है, समझदार गलती क्यों करते हो भाई, तुम जानते हो, मन जाने सब बात, जान बूझ अवगुण करे, फिर क्यों चाहत कुछ रात कर दीपक कुएं पड़े, हाथ में दीपक लेकर कुएं पड़े, तो जानते हो सब भला बुरा, फिर बुरा मत योल भाई, मन जाने सब बात, जान बूझ अवगुण करे, क्यों चाहत कुछ रात कर दीपक कुएं पड़े, इस वास्ते सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबको आराम मिले, सबके भला हो, ये अपने सत्संग मात्र के भीतर भाव चाहिए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।